राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास्य महाराज कार्तिक शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2059 13 नवंबर 2002 3:30 बजे गीता हंस आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण। अभी क्या सब समय मनुष्य चिंतन रहित हो सकता है? सब कुछ करता हूँ। देखो भाई, प्रश्न है कि मनुष्य काम करता हुआ भी भगवान को भूले नहीं, उनका चिंतन और निरंतर रह सकता है क्या? वो प्रश्न है। मानो काम धंधा करता हुआ भी वो अपना चिंतन को ठीक रखेगा तो उस ठीक रखने की रीति है ये दूसरी है, वह दूसरी है। चिंतन चिंतन क्रिया है, क्रिया हरंदन नहीं होती, कोई वो नहीं। क्रिया कोई भी निरंतर नहीं कर सकते, नींद आवेगी सो गई। क्रिया चिंतन और चिंतन उनका प्रश्न यह है कि सब कुछ करते हुए अचिंत्य हो सकता है क्या? अचिंत्य हो सकता है जी, वो बात पूछी है, कैसे हो सकता है? अच्छा, मैं चिंतन समझा जी, अचिंत्य अचिंत्य हो सकता है, अचिंत्य हो सकता है। उसमें कुछ अभ्यास साधा की जरूरत है। एक चीज है, अचिंत को जब समझ लेगा ना फिर वो सोचेगा नहीं, वो हद में रहेगा। समझ ले पूरी ठीक तरह से तो फिर कोई मदद नहीं पड़ेगा, भले युद्ध करो, भले युद्ध करो, नहीं कुछ समझ बने तो समझ लिया गया। कुछ व्यवहार करो, युद्ध करो, समझ ले इस बात को। वही अटकल बताइए, वही अटकल बताइए। हाँ, वो अटकल बताइए समझने वाली, वो उपाय। देखो, कोई काम अपने को भूलता है आदमी, अपने को भूल जाता है क्या? अपने को नहीं भूलता है। तो जैसे अपने को नहीं भूलता है ऐसे अचिंत को कैसे भूलेगा? अचिंत को कैसे भूलेगा? अपना तो मालिक है, ईश्वर अंश थी, वो अपना से चेतन अमर से अंश है, और अचिंत अंश अंश ही खुद उस अंश को ठीक समझे। अपने आप को भूल जाता है या नहीं? कैसे नहीं बोलता? वो तो है, वह चीज सबके पास है। आप समझो भी अभ्यास करे, भजन ध्यान करे, उनके पास है, दूसरों पास नहीं है, ऐसे पास नहीं है, सबके पास है। सब स्वतंत्र है इसमें, और दूसरे शब्द जो कर रो है सब अधिकारी है, सब अधिकारी अधिकारी इनमें थोड़ी फर्क पड़ेगा, फर्क अधिकार सब है, अच्छा मंदा तो देखूंगा। बड़े बड़े कसाई भी भगवानों भगत हुए, चोर डाकू भगवानों भगत हुए, वो रस खुला सब केवल संसार के चाहना का त्याग करते हैं। चाहना तो फायदा रत्ती भर भी नहीं है, तिल जितना भी नहीं है, एक केस जितना भी नहीं है, ऐसी कुपा देगी चीज है, इसको छोड़ दे ठीक हो जाएगा। इसमें आप शंका करो कभी ऐसा आदमी हो सब हमारे नहीं से कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक हो जाएगा, उसकी प्राप्ति हो जाएगी, मुझे कोई मतलब नहीं है। वो अचिंत्य होना और चिंतन करना एक ही बात है, वहां एक ही बात है, अपने में जैसे मैं साधु हो गया तो भूले जरूर ही, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, ये भूलता नहीं है, माने ये तो टिकेगा नहीं और वो मिटेगा ही नहीं, ये टिकेगा नहीं, दो जन्म वालों बोला दूसरा तीसरा कोई जो तो जाओ बोलेगा भी नहीं। संसार की जो आसक्ति है वो चीज बाधक है और कोई बाधक नहीं है। संसार का खिंचाव है, ये खिंचाव बाधक है, अगर कोई समझे खिंचाव बाधक के बारे में नहीं है तो वो काम ठीक हो जाएगा। ये संसार की इच्छा है वो धीरे धीरे छूटती अभ्यास से कि एकाएक छूट जाती है, एकाएक जो मर्द थे एकाएक छोड़ो, एकाएक छूट जाए, मैं तो अभ्यास करूँ तो अभ्यास करो, अभ्यास से छूटती तो है क्या, बहुत देर लगेगी, देर लगेगी, मैं थोड़ा बेचारे अभ्यास होते बैठ करो करता एक दो जन्म तीन जन्म तत्काल छूट सकती है, उसका क्या उपाय, तो संसार से मर गया जी, संसार से मर गया, मर गया, मर जाओ सकते जी, मर जाओ जो ठग रहेगा नहीं, मर जाओ जी को कई ठग रहेगा, संसार से मर गया। तो कह रहे मर जाओ गंगा जी में मर जाओ, नहीं संसार से मर जाए, संसार से क्या मरे, संसार से मर जावे तो परम पद प्राप्त जागृत परमात्मा में जागृति हो जाएगा, संसार से मरे उत्तर परमात्मा जागृति, जैसे मर जाने कोई इच्छा भी नहीं, कोई मान गई बढ़ गया सताए गई रुपयों गई संसार से मर गया, संसार से मर जाए बस मर गया, अब जीतने मर जाए एक पदार्थ है, हरे मन जीवत रोई मरो रे मेवासी मनवा हरि भजली रे बिना मन के, अरे मन हो रे उसी रे में वसी मनवा, संसार मर गया। देखो जो असली वैराग्य से साधु हो जाए और साधु होते ही घर वालों के लिए तो वो मर गया, उनके लिए घर मिल गया, तब साधु हुआ है, नहीं तो बेटा पोता है पर होता है साधु हुआ नहीं, अगले साधु हो जाए बस। तुम तुम्हारे हम हमारे भाई, जीतो नहीं हो जीती मतलब नहीं मर रहे हैं। हरी भजन ले जाए बेल मन वन पते छत्रपति राज खावे बैठते कतो पर समर डुलावे हरे मन उड़ जासी हमारो भमर रे। ये सब राजभट थे मर गए संसार वर्ष, ऐसे संसार से मर गया है तो अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, अमर। संसार से मर जाए तो अमर हो जाएगा। अमर तो अभी है, अभी है अमर, अभी है हाँ अमर, अभी अमर है। संसार में मृत्यु है, संसार में मरे और अमर हो खट, अभी है अभी वादी है बोल। संसार मर जाए तो अचट मिट ले आए। एक सज्जन पूछेगा मरने को कोई सौर तरीको बताओ। मरने से फायदा नहीं होगा, मरने से लाभ नहीं होगा। संसार से मरने की कोई आसान युक्ति बताइए महाराज। आत्महत्या नहीं के मतलब संसार से छूटने। मरने मता नहीं, वो थोड़े बात बताओ नहीं बैठे बाप के घर रही पली सब किया, भाई है देवे है पढ़ने मरने बाद भी सब कुछ देवे है, परंतु मेरा घर दूसरा नहीं घर दूसरा सब जन है। अरे इतनी मर्जी आए जो बाप याद है कोई नहीं, दादी बन जाए परदादी बन जाए, परदादी बन जाए अरे परपोता है मैंने पढ़ना जो सॉरी आई वहां खराब है घर खोयो पढ़ाई जाई पढ़ाई जा छूने मारा घर खो दिया मन कुछ मर्जी आप तो घर मनो याद हाँ याद ही को नहीं पूछे थे तो घर याद हो मेरे जम के मेरा बेटा है पोता है पर पोता है सठाठ है सॉरी माँ हूँ माँ हो जाए बेटी भी होगा किसी की बेटी की माँ हो जाएगी किसी बेटी नहीं मेरी माँ हो जाएगी बेटी तो बनना पड़ेगा बेटी बन बहन नहीं बनना पड़ेगा फिर मासी वासी करेंगे हैरान पड़ेगा। एक दो पानी जो एक गोचला चाहे एक साधु हो जाती है, गोचला जाए भूल जाता है एक साधु हो जाता ठीक ठीक साधु नित्र से नित्र साधु हो गया ठीक साधु। घर वाला एक साथ मर जाए तो खुश परवा नहीं, यार बहुत धन हो जाए बड़ा धन भर लग गया तो चंगा पर पड़े तो ये बार साधु हो जाओ तो घर वाला धनी हो जाए क्या मतलब कंक लग जाए तो क्या मतलब जीता रहे तो बोता है मर जाए चंगा पड़ेगा। सब विकार जड़ता में है, सारे विकार जड़ता में है, जड़ता तो स्वरूप में नहीं है, इस बात को जानते हैं, परंतु विकार आते हैं तो उनके प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। प्रभाव हो जाते तभी जब भी तुम सुबह रहते ऐसे ऐसे मायने कहीं कहीं उसे भीतर में क्या रहती है कुछ अपना अपना कुछ है कुछ अपना नहीं बिल्कुल नहीं विकार आने पर उनसे कैसे बचे ये बता ये मामूली चीज है पहले जो बात चले मामूली चीज साधक का मन इधर उधर के कामों में तो जल्दी लग जाता है लेकिन भगवान के भजन में इतना जल्दी क्यों नहीं लगता इसका क्या कारण कान संसार पैरों लगे संसार रुपया ऐसा लगे ऐसा लगे जीते भजन नहीं हुए ये पैरा लगे तो भजन नहीं हुए है कि ऐसा उपाय बताइए जिससे हरदम नाम जप होता रहे यह अभ्यास और श्रद्धा है अभ्यास गुरु श्रद्धा श्रद्धा भक्ति नींद में भी हुआ जागृत में हुआ नींद में भी हुआ सपने में भी हुआ करने लग जाओ हो जाएगा अब बताओ आपने कोई बात पूछनी है तो बोलो ये बातों में जो बातें कही वो आपके सही गले नहीं उतरे तो वो बताओ और आप भी कोई फायदा हुई तो बताओ कितो समय है 4 बजने में 6 मिनट दिखाई मतलब 6 मिनट है जी बताओ कोई बात आप मैं बताऊं कोई बात कहते हैं कि संसार से कैसे मर जावे इसकी ठीक समझ में नहीं आई बात मानो वह पर्दा दी हुई है ना हाँ। मर गई वो महिला है हम तो पुरुष हैं हम पे वो बात बेटी की चिंता ब्याह होने से पहले ही रहती है वैसे ब्याह होने पर रहती है क्या ये पूछते हैं कि वो महिलाएं हैं हम पुरुष हैं तो हमारे ये समझ में नहीं आता अब गोद चले जाओ तो जी गोद चले जाओ गोद हाँ गोद चले जाने वाली है चले जाओ और कोई माँ बाप अब कर लूंगा भाई बात है अपना मन भगवान में लग जाए ऐसी इच्छा तो उधर होनी चाहिए केवल इच्छा संसार में लगे तो 3 बातें होनी है तब होगा चीज मारे रुपया चाहिए रुपयों की इच्छा हो और उसके अनुसार काम किया जाए इच्छा है काम है और प्रवृत्ति का संबंध हो तो हो जाएगा जिन इच्छा भी नहीं हो इच्छा भी हो और प्रयोग नहीं होगा प्रयोग मुख्य है और इसमें केवल इच्छा मुख्य है प्रयोग कोई लेन नहीं है केवल अपनी इच्छा हो जाए क्यों तो भगवान की प्राप्ति करना है तो त्याग बहुत सरल त्याग तो यही है माँ बाप का त्याग हो गया कई त्याग हो गया हो जाएगा एकदम हो जाएगा इनमें स्त्री पुरुष का ब्राह्मण क्षत्रिय वे शूद्र का काम नहीं कोई किसी वर्ग में हो यही कौन भी हिंदू है मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो कोई सबके लिए फायदा बोलो कोई बोले हाँ शंका क्या है पूछते हैं चुप साधन कैसे हो ये कैसे हो ये लगन हो जाए रात दिन कैसे होगी कैसे होगी, अब कैसे होगा पता नहीं, वो हो जाएगा। भगवान ने मनुष्य दिया ही इसलिए समय स्वतंत्र है, कैसे वो ये लग जाए लगन रात दिन। पैदा जो बोलो थोड़ी मिनट हो जाएगी, ये मुसलता है मुसलता नहीं मालूम है मन में है किस बात कह दो हमें तो ठाकुर मतलब मुस्कुरा से मन लग दो भाई अब कोई नहीं बात पूछ रही नहीं कोई शंका करती नहीं तो करो भाई भगवान सब भाई बहन नाम कीर्तन करो।